tudod, én köszönöm a sebeket, talán majd tanulok belőle. Hiába kötöttem hozzá, ha mindig ugyanaz a vége. Ma még a neveddel alszom el, de holnap mindent kitörlök. Nem hagyok semmit belőle, a szíved majd úgyis kiöntöd. Valaki másnak, hogy te vezd a múltat, a soraid rólam végleg kihúztad. Túl vagyok rége, rajtad és rajtam, amíg te éltél, én majd belehaltam. Nincs aki húzzon, nincs meg a lábnyom, nem vagyok ébren, én más ágya várom, hogy jöjjön az álom, hogy addig se fájom, hogy gyújtok egy gyertyát, hogy sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Neked csak akkor hiányzom, amikor dúl a vihar. Lehet, hogy vonzom a rosszat, úgy tűnik velem van a baj. Lassan kilélegezlek, remélem hallod a csendet. Mostantól ő lesz a társad, ez én már nem kellek. Valaki másnak, tőlem a múltam, a soraid rólam végleg kihúztam. Túl vagyok rége, rajtad és rajtam, amíg te éltél, én majd belehaltam. Nincs aki húzzon, nincs meg a lábnyom, nem vagyok ébren, én más ágyam várom. Jöjjön az álom, hogy addig se fájom, majd gyújtok egy gyertyát, hogy sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Ennyi voltál, így múltál el bennem. Sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Nincs aki húzzon, nincs meg a lábnyom. Nem vagyok ébren, én más ágyam várom, hogy jöjjön az álom, hogy addig se fájom, majd gyújtok egy gyertyát, sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom.